Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Deste lado está Carlos Bonaparte, sempre de terça a sexta-feira, para lhe trazer o melhor da música. E como é habitual, às sextas-feiras nós trazemos sempre música que, por ser cantada noutras línguas, tem uma maior dificuldade ou uma nulidade tal de penetração no mercado musical português. Pois bem, este é o espaço em que nós abrimos as portas à música estrangeira. E vamos ficar com música húngara hoje. Na passada semana dedicamos mais à música turca. Aliás, à música russa, peço desculpa. Em relação à música húngara, não há muito para dizer. Ela tem um ritmo bastante semelhante, por vezes, ao nosso, mas tem, ao mesmo tempo, um ritmo bastante diferente do quando em vez. O que também muda, e muito, é a língua. Não é nada parecida com o português. Não é melodiosa como é, por exemplo, melodiosa ou fácil de calcular, como é, por exemplo, o inglês ou o francês. Tem, ainda assim, isto em termos gerais, claro está. Mas não deixa de ser uma música com as suas características, uma música até bem bonita e uma música que facilmente pode ficar no ouvido, como são, por exemplo, as músicas que eu escolhi para iniciarmos a emissão de hoje. Chama-se Zal Angevirak e traz-nos o tema Zixipal aqui, um tema que, uma melodia que até já é conhecida de todos nós, não cantada em húngaro, mas é uma melodia que já é conhecida de todos nós. Vamos depois ficar com outra melodia, esta sim, já é bem conhecida, a Festus Akeksvek, na voz de Kati Kovacs, do ano de 1974. E da década de 80 vamos escutar os Express com Yolian e Olizik. São as três músicas que vão abrir a emissão de hoje, 13 de julho de 2010, do Musicália. Vamos a isto! Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek. Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet. Belátom téged, csak a virág érdekel, mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el, de elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehet. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el pénzzel.

a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot, igaz régóta mással élsz, rólam biztos nem mesélsz. Futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni. Disse-lhe há pouco que a música húngara tem algumas parecenças com a música portuguesa, ou pelo menos os ritmos que estamos acostumados a ouvir. Ora, vamos então buscar esses exemplos. Trago-lhe dois temas do ano de 1995, que são nem mais nem menos do que bons exemplos disso. Se não vejamos, o tema que nos trazem os Happy Gang, um grupo que fez sucesso na primeira metade da década de 1990, isto na Hungria, claro está, e depois de Emberek ouvimos Kzarzut, um tema de, também de 1995, e que também fez sucesso. São duas batidas diferentes, mas mesmo assim bastante familiares. Bastante familiares. Eu tenho a certeza que quando as ouvir, vai partilhar da minha ideia. Ou da minha opinião. Estas são as próximas duas músicas que vai poder ouvir dos Happy Gang e de Emberek. Duas musiquinhas que fizeram muito sucesso no ano de 1995 na Hungria. Vamos, pois, a isto. Kérek egy kulcsot a szívedhez, hadd érezzem, hadd védkezzem veled, kérek egy kulcsot.

conhecida, é um facto, mas é uma música mais para o... mais virada para a cultura musical da Hungria. Vamos tentar na próxima semana trazer música da Hungria de 2010, mas não é garantia. Vamos tentar apenas. Se conseguirmos, tanto melhor. Para mim será um enorme prazer. O musical está de volta amanhã, à mesma hora, 8:30 da noite, agora para trazer mais uma banda. E quanto às músicas que não são cantadas nas línguas tradicionais, ou mais conhecidas aqui em Portugal, isso só volta daqui a 8 dias. Portanto, eu até lá espero que tenha a continuação de uma ótima semana, que corra tudo bem, e se gosta destas musiquinhas, então eu cá o espero de hoje. 8 dias para mais daquelas músicas estranhas que não conhece, ou melhor, não conhecia. A partir do momento que nos sintonizou, passou a conhecer. Vamos então à música. Fique bem, um forte abraço e quanto à musicália, até amanhã. A gyertya szépen lángol, nem fújja már elolvadt, valahol új életre kér. A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. Szelíden kérik őt, s ő játszik egy égi dallamot. Kifort kéz a húrral, és már egy új ütembe kezd. Lassú vész csöndesen szól, úgy üzeni megérkezett. Lelkünkből szól. Elválaszt zord idők kezel. Az ész hazud ne enged, nehogy a reményt elvegye. A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. Szelíden kérik őt, s ő játszik egy égi dallamot. Minden üvöltve lázad, hol van az elrabolt hitünk? A lelked halhatatlan, de a fájdalom belőle. Lelkünkből szól ez a dal. Örökre velünk maradt, őrizzük mosolyodat. Lelkünkből szól ez a dal. Örökre velünk maradt, őrizzük mosolyodat. Lelkünkből szól. Lesz egy lány, aki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tölt a sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzám. A liftben egyszer kettesben maradtunk, mondom neki hello, mikor randizunk. Meglepődve kisé, mert gyors volt a válasz, ma este 8-kor gyere átválasz. Tomboló szerelem, forró szenvedély, nincs több hűr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elvállás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött az a másik lány, egy tört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártya vár. Viták, harag, nem maradt más. Élán, megőrít engem ez a fáj. Kell, kell, hogy bán. Ágyat azt érdeljek talán. Mit tegyek, mond, hogy megbocsáss. Még mindig így fáj. Még mindig így fáj. A szomszéd lány, aki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este rám tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzám. Tomboló szerelem, forró szenvedély, nincs többé hűr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elvállás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött az a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felforra érem a takaró alatt, a legszívesebben most jól meg. Csak nézem a falat, forgolódok némán, látom az arcát, mindig fáj. Megőrít engem ez a fáj. Kell, kell, hogy bán. Ágyat azt érdeljek talán. Mit tegyek, mondd, hogy megbocsáss. Még mindig úgy fáj. Még mindig úgy fáj. Semmi más, összedőlt minden, mint kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Mi vár, megőrít engem.